produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 czerwca, minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po eurowyborach były premier Leszek Miller w Trójce ostro ocenia kierownictwo Lewicy. Związkowcy podzieleni w sprawie rozszerzenia handlu w niedzielę. Sprawą zajmą się posłowie. Nowi eurodeputowani zjeżdżają do Brukseli. Nauczą się, jak głosować i jak poruszać się po unijnych instytucjach. Kierownictwo Lewicy powinno już dawno odejść. Tak, słaby wynik Lewicy w wyborach do Europarlamentu z goryczą skomentował były premier Leszek Miller w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Najwięcej gorzkich słów padło pod adresem Włodzimierza Czarzastego i oceny jego rządów na Lewicy. SLD został zniszczony i potraktowany jak jakaś brudna ścierka. I wykreować nową rzeczywistość, nową formację, tylko że to marnie wygląda, dlatego że żadnych sukcesów nie ma. Jest pytanie, czy to obecne kierownictwo się zastanowi, ale mam małą nadzieję. Usłyszymy, że no właściwie nie jest tak, że... Lewica w wyborach do Europarlamentu zdobyła 6,9% głosów, co przyłożyło się na 3 mandaty. To ważne z uwagi na nasze portfele. Rząd zajmie się propozycją wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Do połowy czerwca rząd ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Od początku tego roku minimalna płaca wynosi 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł. Od lipca świadczenia te wyniosą odpowiednio 4300 zł i 28,10 zł. Zgodnie z ustawą coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia musi być nie niższy niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług. Ministrowie zajmą się dziś także założeniami projektu budżetu państwa na 2025 rok. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy Polski 2050 o handlu w niedzielę. Posłowie tej partii proponują otwarcie sklepów w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby dostać podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Nie popieramy rozszerzenia handlu w niedzielę, ocenia pomysł Jerzy Smoliński z Solidarności. Kraje Europy Zachodniej, nasz sąsiad, Niemcy mają wszystkie niedziele wolne, więc dlaczego my mamy mieć handlowe? To jest uciążliwe dla rodzin, dla pracowników. W tym czasie zyskają małe sklepy osiedlowe. Pomysł jest dobry, pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie, mówi Robert Zieliński z OPZZ. To nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę. Ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie. To nie wchodzi w rachubę. Zdanie warszawiaków na ten temat są podzielone. Spoko pomysł, jakby popieram. Uważam, że to jest absolutnie dobry pomysł, bo to daje możliwość zarabiania studentom, którzy jednak studiują na przykład dziennie, a muszą sobie jakoś dorobić. Już jestem też przyzwyczajona do tego, że nie ma tego handlu. Powinniśmy wrócić do tego, co było kiedyś. Też te 2 miesiące są okej. Niedziela to jest do odpoczynku. Najbliższa niedziela handlowa, 30 czerwca. Ukraińska obrona odparła powietrzny atak na Kijów. W nocy Rosjanie użyli rakiet i dronów. Niemal wszystkie udało się strącić. W ukraińskiej stolicy słychać było wybuchy. Według władz miasta były to odgłosy zestrzeliwanych rakiet i dronów. Rosjanie dokonali kombinowanego ataku. Rakiety H-101, ale też drony w tym samym czasie uderzyły z południa. Odłamki strąconych pocisków wywołały jednak pożary w 2 obiektach przemysłowych pod Kijowem. Eksplozje słychać było też w Odessie i w obwodzie dniepropetrowskim. Ogółem, jak podały ukraińskie siły powietrzne, udało się im strącić wszystkie z 24 wypuszczonych przez Rosjan dronów Shahid oraz 5 rakiet, w tym rakietę Kinzhal. Ukraińcom nie udało się strącić 1 rakiety balistycznego pocisku Iskander. Brak jednak oficjalnych informacji o tym, gdzie uderzyła rakieta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Europosłowie debiutanci mogą już rejestrować się w Brukseli. Na terenie Parlamentu Europejskiego powstały specjalnie przygotowane dla nich miejsca Welcome Village. Przy jednym stoliku można załatwić wszystkie administracyjne formalności, bez konieczności odwiedzania różnych biur. To także tam deputowani dowiadują się o roli europosła i m.in. jak głosować. Tam mogą się też zapoznać z kwestiami logistycznymi i organizacyjnymi, na przykład jak wpisywać na listę obecności. A to akurat ważna informacja, bo wpisanie na listę gwarantuje wypłatę dziennej diety. 350 euro na wyżywienie i zakwaterowanie, czy to w Brukseli, czy w Strasburgu. Deputowani dowiadują się także, jak zamówić kierowcę, bo europosłom przysługuje transport. Po raz pierwszy w tym roku wszyscy deputowani, a także asystenci i urzędnicy Europarlamentu mają obowiązkowe szkolenia z mobbingu. Czym jest mobbing, jak się zachować, komu zgłaszać takie przypadki? To reakcja na zarzuty stawiane niektórym europosłom poprzedniej kadencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Anna Zaleśna-Sewera zdążyła nam powiedzieć, że nie jest nietoperzem i nie musi słyszeć wysokich dźwięków, ale teraz będzie o sporcie. Ostatni serwis sportowy o poranku. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od najgorętszego tematu, który od poniedziałku elektryzuje czekających na euro kibiców piłki nożnej. Kontuzje z morą sztabu medycznego reprezentacji Polski. Robert Lewandowski z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda na pewno nie zagra w niedzielnym meczu z Holandią. Temat ten pojawił się we wczorajszym Klubie Trójki. Doktor Jaroszewski już się wypowiedział, powiedział, że w pierwszym meczu Robert najprawdopodobniej nie zagra. Sztab teraz robi wszystko, aby przywrócić Roberta do pełnej dyspozycji. Trudno tak naprawdę określić, jeśli nie zna się rozległości uszkodzenia, czy zawodnik jest w stanie wrócić w ciągu kilku dni, czy kilkunastu, więc z naszej perspektywy jest to takie trochę wróżenie z fusów. Mówił doktor Remigiusz Rzepka, doktor fizjologii dodam, były trener przygotowania fizycznego reprezentacji Polski. No i wnioskując, wiadomo, że nic nie wiadomo. Wątpliwości, czy Lewandowski zagra w kolejnym meczach na antenie Trójki wyraził legendarny piłkarz Zbigniew Boniek. W fazie ofensywnej z Robertem Lewandowskim na boisku, z Robertem Lewandowskim to są dwie inne drużyny, ale to wcale nie znaczy, że trzeba nad tym płakać i trzeba tylko o tym myśleć. Roberta mi się brakowało w meczu z Holandią. Ja nie wiem, czy tylko w meczu z Holandią, bo znając się troszeczkę na tym i sam mając kilka razy jakieś drobne urazy mięśniowe, no wydaje mi się, że po 4, 5, 7 dniach wrócić do formy, a przede wszystkim mieć psychiczną świadomość, że można wystartować na 100% z przeciwnikami się mierzyć. Nie jest to wcale takie łatwe. Wydaje mi się, że ta przerwa może być dłuższa, żeby Robert doszedł do pełnej formy. Będziemy ten temat kontynuować po 9:00. Odwiedzi nas światowej klasy ortopedka dr Urszula Zdanowicz. Będziemy z nią rozmawiać o rzeczach innych, ale o Roberta Lewandowskiego jego uraz też zapytamy. No są dwa warianty. Jest optymistyczny i realistyczny. Optymistyczny mówi, że nie zagra tylko z Holandią, a realistyczny, że nie wiadomo, jak długo będzie pauzował. Mecz z Holandią, przypomnę, w niedzielę o 15:00. A dziś koniec Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. O medale na rzymskim stadiu Olimpico powalczy wieczorem Piotr Lisek w skoku o tyczce oraz żeńska sztafeta 4x400 metrów z Natalią Kaczmarek. Mężczyźni wczoraj zostali zdyskwalifikowani w eliminacjach. Też nieudanie wczoraj startowali oszczepniczka Maria Andrzejczyk i skoczek wzwyż Norbert Kobielski. A teraz siatkarski hit. Bartosz Kurek wraca na polskie parkiety. W nowym sezonie mistrz świata i Europy, kapitan reprezentacji Polski, zagra w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Na koniec smutna informacja. Zmarł wybitny polski trener Orest Lęczyk. Dwukrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków z lat 78 i 2001 oraz z Śląskiem Wrocław z 2012 roku. Pozostaje trenerem z największą liczbą spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Prowadził drużyny w 586 spotkaniach. Orest Lęczyk miał 81 lat. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, w centrum i południu kraju przelotne opady deszczu, w strefie nadmorskiej możliwe burze. Sprawdzamy temperatury na godzinę 9:00. Tylko 10 stopni w Zakopanem, 14 w pasie od Małopolski przez Górny Śląsk, Ziemię Lubuską po Pomorze Zachodnie, czyli w Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Gorzowie, Szczecinie i Koszalinie, 15 we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 16 w Lublinie, Olsztynie, Kielcach, Opolu i Gdańsku, 17 na ścianie wschodniej w Suwałkach, Lublinie, linie Rzeszowie, ale i w Warszawie. I więcej na tę chwilę nie damy. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. W audycji Dobrego Dnia meldujemy się w składzie. Monika Suszek audycję przygotowała. Michał Jakubik ją realizuje. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Co przygotowaliśmy na dziś? Zaraz, jak wspomnieliśmy, odwiedzi nas ortopedka dr Urszula Zdanowicz i znów przesunie świat do przodu, tym razem w kwestii profilaktyki najpopularniejszego i bardzo niebezpiecznego urazu u dzieci uprawiających sport. Myślimy o zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w kolanie. Ze Stanisławem Dojsem porozmawiamy o tym, czy jest szansa, żeby ustawowo ograniczyć chorobliwy ryk, jaki wyrzucają z siebie na polskich ulicach niektóre samochody i przede wszystkim motocykle. Tego rodzaju nocne popisy nie tylko na ulicach Warszawy są po prostu patologiczne i fatalnie wpływają na nasze zdrowie. Potem się wyciszymy. O dawnej polskiej kuchni opowie rekonstruktor kulinarny z Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Adrian Ołdakowski, a Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira pochwalą się, jak to jest w ciągu 2 tygodni wejść na 2 ośmiotysięczniki i w przypadku Bartka zjechać potem z nich na nartach. Proszę z nami zostać co najmniej do południa. To celebrate you, baby, I have to praise you like I I'm not afraid to Prawie kwadrans po godzinie 9:00 w studiu zapowiadany pierwszy dziś gość w audycji Dobrego Dnia, dr Urszula Zdanowicz, ortopedka ZNL Sport. Dzień dobry, Ula. Dzień dobry. Przedstawiłem cię jako naukowca, lekarza, który lubi przesuwać świat do przodu. Zaraz będziemy wyjaśniać, w czym rzecz. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu głównego, to muszę cię podpytać o ten temat, którym żyje nie tylko sportowa Polska. A propos Roberta Lewandowskiego, jesteś ortopedą, pracujesz ze sportowcami. Czy naderwany mięsień dwugłowy to jest uraz, który pozwala mieć nadzieję, że Lewandowski będzie pauzował tylko w pierwszym meczu podczas Euro? Generalnie uszkodzenia mięśni są jednym z trzech najczęstszych urazów, które się zdarzają w piłce nożnej. Komisja Medyczna i FIFA i UEFA bardzo dokładnie to opracowała. To są przede wszystkim skręcenia kolana, skręcenia stawu skokowego i urazy dużych grup mięśniowych, czyli mięśnia czworogłowego, mięśnia dwugłowego. Pauza zależy od tego, jak rozległe są uszkodzenia. Więc przy mniejszych uszkodzeniach absolutnie jest możliwe, żeby kolejny mecz był w jego zasięgu. Czyli jest to możliwe, to nie jest tylko PR-owy komunikat. Wszystko zależy od tego, jak duże jest uszkodzenie, jak szybko będzie schodził obrzęk i jak się to będzie goiło, tak? Więc jestem pewna, że tam cała ekipa medyczna pracuje nad tym, żeby jak najszybciej się mógł zregenerować. No dobrze, czyli powiedziałaś tak, że niewiele z tego wynika, ale niestety spodziewałem się takiej odpowiedzi, wymijającej nieco. Teraz będzie więcej konkretów. Wspomniałaś o skręceniach kolana, o urazach kolana, o tym będziemy rozmawiali w przypadku dzieci. Jakiś czas temu zaprosiłem cię tutaj właśnie do tej audycji, rozmawialiśmy o nowym przedmiocie, który wejdzie w program nauczania w szkołach podstawowej i średniej, z tego co pamiętam. Chodzi o edukację zdrowotną i poszłaś za ciosem i wykorzystałaś swoją wiedzę oraz takie plany związane z tym, żeby móc profilaktycznie zapobiegać pewnym urazom i podobno jest szansa, że te ćwiczenia profilaktyczne wejdą w skład tego nowego przedmiotu. No, to jest taka koncepcja, którą rozpoczęliśmy razem z profesorem Widuchowskim, z profesorem Czamarą, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej, ale tak naprawdę chodzi o europejski projekt Europejskiego Towarzystwa Naukowego i jego sekcji medycyny sportowej dotyczący profilaktyki uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u dzieci, czyli w kontekście tego przedmiotu dosyć bardzo specyficzna i sfokusowana prewencja, bo już nastawiona czysto na ortopedię. Natomiast dlaczego w ten sposób? No przede wszystkim dlatego, że ilość uszkodzeń krzyżowego u dzieci bardzo rośnie. Ja nawet sobie tutaj przygotowałam statystyki. Pomiędzy rokiem 2000, a czasami obecnymi, 2024, czy wiesz, o ile wzrosła częstotliwość urazów więzadła krzyżowego przedniego u osób poniżej 18 roku życia? Strzelaj. O 20%. O 29 razy. O red. 29 razy, blisko 30 razy. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nawet jeżeli my zrobimy rekonstrukcję, to w ciągu kolejnych 15 lat ci pacjenci, którzy zazwyczaj mają to uszkodzenie około 14-15 roku życia, 1/3 z nich urwie ten przeszczep. 1/3 z nich będzie wymagała dalszych operacji. Blisko... I bardzo żmudnej rehabilitacji, bo to jest uraz, który wymaga wielomiesięcznej rehabilitacji. Tak, w związku z czym towarzystwa naukowe zaczęły się zastanawiać, okej, to skoro my tak perfekcyjnie nie robimy tych rekonstrukcji, albo być może są inne czynniki anatomiczne, hormonalne, związane z dojrzewaniem, które powodują, że jednak ryzyko uszkodzenia tego, co zrekonstruujemy, jest wielokrotnie większe niż u osób dorosłych, którym robimy takie rekonstrukcje, no to może spróbujmy nie dopuścić, żeby w ogóle do tego doszło. I stąd się wzięła ten akcja prewencyjna, ona się nazywa Guardians of ACL, czyli tacy obrońcy więzadła krzyżowego przedniego. Na podstawie badań naukowych opracowano szereg ćwiczeń, one są dla różnych grup wiekowych, czyli tam pomiędzy 10 a 12 rokiem życia, 13 a 14 rokiem życia i tak dalej, i tak dalej. W zależności od etapu rozwoju. W zależności od etapu rozwoju i żeby te ćwiczenia implementować, żeby je włączyć do treningów, do lekcji WF-u, a w kontekście tego przedmiotu zwiększyć świadomość, że coś takiego istnieje. Bo z czego się wziął problem? Problem się wziął z tego, że teraz bardzo małe dzieci zaczynają trenować. 6-7-letnie dzieci zaczynają trenować. Ale nie to jest najgorsze, że zaczynają trenować. No, najgorsze to jest wspaniałe, jest to, że zaczynają trenować. Tak, ale najgorsze jest to, że one trenują od razu bardzo wąsko specjalistycznie. Że jak one idą grać w piłkę nożną, to grają tylko w piłkę nożną. Że nie ma czegoś takiego, co było dorozumiane, jeżeli chodzi chodzi o dzieci, zwłaszcza poniżej 15 roku życia, że idą i się bawią, że bawią się przez sport, że to są różne dyscypliny sportowe, które niestety bardzo... Niestety potwierdzam na przykładzie własnego syna, który gra w piłkę, oszalał, twój też zresztą, oszalał na punkcie tak. futbolu i gra tylko w piłkę. No, potem mu wytłumaczyłem, ale rzeczywiście to już na własną rękę prowadzam go na inne zajęcia ogólnorozwojowe. No, tej ogólnorozwojówki brakuje. Dzieci trenują ciężko, dzieci trenują mocno, dzieci zaczynają trenować siłowo i bardzo, bardzo wąsko specjalistycznie. I to jest jeden z głównych postulowanych czynników, które doprowadzają do tego, że dochodzi do kontuzji, że tych kontuzji jest coraz więcej. I teraz, jeżeli się zastanowisz, że ktoś, kto ma 30 lat, urywa krzyżowe i w zasadzie mówi się, że niezależnie od tego, co zrobisz, to jest to jakiś początek już zmian degeneracyjnych, jakiś tam początek końca tego kolana, to ta osoba zaczyna mieć zmiany zwyrodnieniowe koło 40, a takie zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe ma koło 50. Mhm. Ale jeżeli to wszystko zaczniesz w 14 roku życia, to zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe masz mieć szansę przed 40. No to jest mocno niepokojące, natomiast sporo negatywów, natomiast teraz pozytywy, bo rozmawiając z tobą przed audycją, mówiłaś mi o tym, że dość prostymi ćwiczeniami da się zapobiegać temu poważnemu urazowi. Tak, to są bardzo proste ćwiczenia. To są ćwiczenia, które każdy będzie w stanie zrobić. To są ćwiczenia, które zazwyczaj wystarczy wykonywać 2-3 razy w tygodniu. To zajmuje 15 minut i nawet to potrafi zredukować ryzyko urazu o 40%, o 50%. No to jest bardzo dużo. To nigdy nie jest do zera, jasne, ale to jest bardzo dużo mniej. Więc jakby warto o tym mówić. Ja mam naprawdę głęboką nadzieję, że do tego nowego przedmiotu również takie typowo ortopedyczne prewencje nam się wkradną. No dlatego, że my żyjemy coraz dłużej i na coraz dłużej nam muszą te stawy starczyć, tak? Ja pamiętam, jak ja zaczynałam pracować ponad 20 lat temu. Osoba, która miała 50 lat, to już się tam zakładało jej protezę, no i to już taka była osoba trochę starsza. Teraz przychodzą do mnie 70-75-latkowie, którzy mówią, że jak ostro zjeżdżają na nartach, to ich bolą kolana i co mają zrobić. Oczekiwania są zupełnie inne, ale też dobrze. Stan zdrowia tych ludzi jest zupełnie inny. Dużo lepszy, rozumiem. Tak, absolutnie. Oni są w dobrej formie, oni chcą korzystać z życia, więc jakby zadbajmy o to, żeby nasze dzieci, żeby to pokolenie naszych dzieci dotrwało do tego wieku w dobrym zdrowiu. I tutaj kluczem jest prewencja, nie operacja. Powiedziałeś o tym, że masz nadzieję, że ta profilaktyka wejdzie w skład na przykład edukacji zdrowotnej. Masz nadzieję, czy jesteś blisko tego, żeby powiedzieć, że tak się wydarzy? Mam nadzieję, że tak się wydarzy, ale jestem dosyć upartą osobą, więc myślę, że razem z profesorami Widuchowskim i Czamarą i wsparciem Europejskiego Dużego Towarzystwa i programów takich międzynarodowych prewencji uda nam się przekonać odpowiednie osoby, żeby to się wydarzyło. Jak cię znam, to znaczy, że jesteś blisko. Edukację zdrowotną mają prowadzić przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego i to jest bardzo dobra wiadomość, prawda? Tak, to jakby w tym kontekście to jest bardzo, bardzo dobrze. Zresztą na AWF-ach, na wyższych uczelniach, akademiach wychowania fizycznego jest bardzo dużo przedmiotów, gdzie ludzie nie tylko uczą się o danych dyscyplinach sportowych, o treningu i tak dalej, ale właśnie uczą się tych zdrowych zachowań, jak jeść, jak żyć, jak się ruszać, tak? Więc to jest super. Doktor Urszula Zdanowicz z NL Sport była gościem audycji Dobrego Dnia. Bardzo dziękuję, że mieliśmy tutaj wkład w to, żeby cię zarazić pomysłem edukacji zdrowotnej, a ty poszłaś za ciosem i będziesz udoskonalać ten przedmiot w szkołach. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Fire, burning in my soul. All we can feel can't put out this fire. Only you.

No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na rozruch temat bardzo energetyzujący. Minister finansów chce podwyżki podatku dla osób, które rozliczają najem mieszkań. Tak pisze Money.pl. Andrzej Domański chce w ten sposób zachęcić Polaków, żeby przenieśli swoje oszczędności z nieruchomości na rynek kapitałowy. Bo jednocześnie, chociaż rząd na razie nie zamierza dowieść swojej obietnicy o likwidacji podatku Belki, to mówi się o tym, że mają obniżyć analogicznie do podwyżki tego podatku od nieruchomości. A podatek Belki to jest nic innego jak danina od zysków kapitałowych, czyli od tego, co nasze pieniądze między innymi na giełdzie właśnie wypracowują. No to ministrowi może marzy się taki model amerykański, gdzie rzeczywiście taka przeciętna rodzina idzie na giełdę, czegoś tam szuka, w coś inwestuje i może to ma wszystko ręce i nogi. Cokolwiek nie powiem, ileś tysięcy ludzi będzie wściekłych. Pytanie, które? Czy dostaniesz z prawej, czy z lewej strony? Z prawej, czy z lewej strony? Ja myślę, że ten kierunek myślenia ma sens. Chodzi tutaj, jak rozumiem, o to, żeby znieść preferencję podatkową dla inwestycji w mieszkania. Bo bardzo popularnej. Inwestycja w mieszkania, inaczej, dochody z inwestycji mieszkaniowej są opodatkowane niżej niż dochody z innych rodzajów inwestycji. I to może stwarzać bodźce do tego, żeby lokować kapitał na rynku nieruchomości, a nie na przykład na rynku kapitałowym. Więc wydaje mi się, że ruch w tym kierunku może mieć sens. Bo boimy się cały czas chyba giełdy. Ona jest skomplikowana, a jeżeli mam wolne środki, to kupuję mieszkanie za gotówkę. Nawet nie potrzebuję klucza, nie potrzebuję tego komuś wynająć. To i tak w długim okresie prawdopodobnie przyniesie jakiś zysk. Wiele osób tak myśli i potem nie mamy mieszkań dla rodzin. No to ja myślę, że tu jest jeszcze głębszy problem. Generalnie w dłuższym okresie ze względu na fizyczną ograniczoność ziemi, tak, nie da się zwiększyć zasobów ziemi w kraju, inwestycja w nieruchomości jest dość atrakcyjną lokatą kapitału, ponieważ im większa jest gospodarka, tak, gospodarka rośnie, a zasoby ziemi i nieruchomości nie rosną fizycznie. Oczywiście, no, możemy budować więcej mieszkań i tak dalej. To nie jest do końca tak, że jest limit, ale fizycznie rzecz biorąc, jeszcze do jakiegoś ewentualnego limitu pewnie bardzo zasoby daleko. Zasoby nieruchomościowe nie mogą rosnąć tak szybko jak gospodarka, więc naturalny mechanizm ekonomiczny jest taki, że w miarę jak kraj staje się coraz zamożniejszy, to w długim okresie ceny nieruchomości rosną szybciej niż inne ceny w gospodarce. Ponieważ ilość nieruchomości nie może rosnąć tak szybko, jak ilość innych rzeczy w gospodarce. Ja mówię rzeczy nie tylko fizycznych, ale też niefizycznych, czyli na przykład usług, tak? No wszystkiego, co wytwarzamy. I z tego powodu lokata kapitału w nieruchomości może być atrakcyjnym rozwiązaniem i z tego też powodu nieruchomości są drogie, czyli to jest taki samonapędzający się mechanizm. Bo ludzie gdzieś rozumieją, jak to działa, więc lokują duże ilości kapitału na rynku nieruchomości. Co więcej, i to jest dość istotne, na rynek nieruchomości płynie duża ilość kredytu, ponieważ nieruchomość stanowi dobre zabezpieczenie. Banki lubią udzielać kredytów na nieruchomości. I to prowadzi do sytuacji, w której nieruchomości generalnie drożeją szybko. I dlatego w krajach rozwiniętych nieruchomości generalnie są bardzo drogie. W relacji do dochodów nieruchomości w krajach rozwiniętych są wyższe niż w Polsce. Więc ten i mechanizm ekonomiczny i jednocześnie mechanizm podatkowy stwarza bodźce do tego, żeby alokować kapitał na rynku nieruchomości. I niektórzy ekonomiści uważają, że te bodźce należy stępić. Tak, że to są złe bodźce, że zbyt dużo jest inwestycji w nieruchomości, że to kreuje zbyt wysoką dynamikę cen na tym rynku, że bodźce generalnie są źle ustawione, że to zniechęca do inwestycji w kapitał produkcyjny. A z drugiej strony, przepraszam, jeżeli mogę wejść w słowo, ale nasza giełda, właściwie ona nie ma takiej renomy, jak ma wiele zagranicznych giełd. My jej nie ufamy i potem, kiedy ona tej renomy nie ma, to biznes nie szuka tam pieniędzy po to, żeby inwestować. To znaczy ona no, jest taka raczej słabiutka cały czas, więc to mi się z dwóch stron podoba, bo jeżeli nasza giełda troszeczkę ją stuczymy, tak, to też będą po prostu pieniądze dla firm, które tam będą szukały pieniędzy, które potem zainwestują. Tak, tak. Więc ja myślę, że kierunek myślenia jest dobry, chociaż no, nie liczmy na to, że taka zmiana podatkowa nagle rozkręci nie wiadomo jak polski rynek kapitałowy, bo rozkręcenie rynku kapitałowego w takim kraju, jakby nie patrzeć, dość peryferyjnym jak Polska, jest bardzo trudne. Nasz rynek kapitałowy jest mały, ale i tak jest większy niż w większości krajów, które mają taką pozycję jak my w regionie, tak, w sensie podobnych do nas. No nic, miejmy nadzieję, że chociaż na nasze możliwości ta giełda nieco się rozkręci. Teraz o innej giełdzie, o giełdzie nazwisk. Być może dzisiaj poznamy szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, jego nazwisko. Spekuluje o tym dzisiaj Puls Biznesu. News, który przynosi ta gazeta, jest taki, że wśród kandydatów pojawia się profesor Marcin Piątkowski, ekonomista w Banku Światowym. Co by nie mówić, bardzo prestiżowy naukowiec, właściwie od pewnego czasu ambasador gospodarczy Polski za granicą. Jestem ciekaw, co z jednej strony o samym tym nazwisku myślisz, ale też i o samej instytucji Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest taki konglomerat, który właściwie no, wszystkim się zajmuje, od wspieraniu naszych przedsiębiorców za granicą, od ich eksportu, ściąganiem inwestycji zagranicznych, PPK, czyli nawet program emerytalny. No, wszystko jest zamknięte w tym PFR-ze. To jest taka ogromna przyrządowa strzykawka, można powiedzieć, obok na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, wykreowana przez poprzedni rząd, przez obecną ekipę, nie wiem, czy lubiana, czy nielubiana. Może tutaj właśnie jeszcze jest takie zastanawianie się, co dalej z tym PFR-em? Przypomnę, że PFR stworzył nie poprzedni rząd, tylko jeszcze poprzedni rząd. To wymyśliła Platforma Obywatelska. Mhm. To się inaczej wtedy nazywało. No właśnie, to miało inną nazwę. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale generalnie instytucja rozwojowa, której celem jest mobilizacja kapitału na inwestycje w istotnych sektorach gospodarczych, wspieranie dynamicznych firm, ja myślę, że to jest instytucja potrzebna. Ja bym powiedział nawet, że ona odgrywa rolę trochę mniejszą od oczekiwanej. Mhm. Tak, nie doprowadziła do dużej fali inwestycyjnej w Polsce. Więc można powiedzieć, że PFR działa raczej punktowo. No, w miejscach, w których pojawiają się możliwości inwestycyjne, których może kapitał prywatny nie wykorzysta, a które mogą być istotne dla rozwoju dużych polskich przedsiębiorstw. Czyli to ma być taka instytucja publiczna, która jednocześnie angażuje kapitał nie tylko publiczny po to, żeby prywatne przedsiębiorstwa mogły inwestować w projekty, które są istotne dla polskiej gospodarki. Moim zdaniem instytucja potrzebna. Na pewno jest ciekawe, kto będzie jej prezesem. Ja myślę, że ten prezes, który był przez kilka lat, Paweł Borys, dość dobrze pełnił swoją funkcję. On trochę tak na boku polityki na szczęście funkcjonował, nie był w tym kotle politycznym. No i chyba ugotowany. Marcin Piątkowski też byłby kimś takim, Marcin, kto wchodzi Marcin gdzieś zupełnie z zewnątrz. Marcin odegrał wyjątkową rolę, moim zdaniem, jako ekonomista, bo on nadał bardzo ciekawy kształt opowieści o polskich sukcesach gospodarczych ostatnich 30 lat. Trochę wypromował tę opowieść o Polsce w zagranicznych kręgach ekonomicznych. Polecamy Państwu książkę Złoty Wiek. Tak. Więc wydaje mi się, że... I generalnie wydaje mi się, że Marcin reprezentuje też bardzo ciekawy sposób myślenia o gospodarce. Taki nie do końca znajdujący się w mainstreamie, wskazujący na dużą rolę inwestycji publicznych, skłonność do zwiększania deficytów w celu finansowania tych inwestycji. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa postać, ale to jest ekonomista, w sensie osoba zajmująca się analizami, a nie menadżer finansowy, więc ja nie wiem, czy on w ogóle by chciał taką funkcję. A to jest pytanie, no właśnie, bo nawet jeżeli się gdzieś tam na jakiejś liście pojawił, to jest pytanie, na ile to była jego inicjatywa. No, przekonamy się może, a może się nie przekonamy. No tam jest parę innych nazwisk. Paweł Wojciechowski, Dominik Radziwiłł, chociaż zdaje się, że notowania, tak w tym artykule jest napisane, Pawła Wojciechowskiego z Malawi. No jest na liście Dominik Radziwiłł, który był kiedyś wiceministrem finansów. Jest parę osób, ale to, co jest jeszcze ciekawe, to, że wiele osób nie chce startować. Nie chce iść do... Tam są też nazwiska osób, które nie chcą startować. Ach, no praca w administracji, no, to nie jest administracja, to jest sektor publiczny i na pewno jest wiele ryzyk z tym związanych. Trwa Worldwide Development Conference. Tym chcę zamknąć naszą rozmowę, bo to jest bardzo ciekawe. Tam firma z logo nadgryzionego jabłuszka zawsze prezentuje takie swoje nowinki technologiczne, no i teraz pokazała możliwość płacenia przelewem zbliżeniowo, także stukamy się telefonami z jednego, tak jak przez Bluetooth, przenika z jednego telefonu na drugi płatność. No i ja sobie myślę, proszę bardzo, taka ogromna firma, a my już Blika mamy od lat i możemy za wspólne zakupy, za jedzenie w restauracji rozliczyć się bez problemu. Pod względem płatności Polska jest bardziej zaawansowana niż Zachód. Dziękuję, chciałem to usłyszeć. Ale wiesz, tak jest z wieloma krajami. Korzyść z późnego wchodzenia w pewne technologie rynki. Na przykład Indie też są bardzo zaawansowane. Afryka ma najlepiej rozwiniętą sektor bankowy, wydaje się, w tym momencie. No nie wiem, czy ogółem może tak powiedzieć w afrykańskim sektorze bankowym, ale pewnie jakieś może aspekty technologiczne, tak. Więc to jest korzyść z opóźnienia sprawiająca, że adaptuje się najnowocześniejsze technologie. Ale Blik rzeczywiście to jest wielkie, moim zdaniem, osiągnięcie technologiczne i biznesowe. Szkoda, że nie rozwija się szybciej w innych krajach. I tą myślą musimy zakończyć. Powiedział Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dziękuję za to spotkanie. Informator ekonomiczny. My, Polacy, dumni z Blika, na Informator Ekonomiczny wróci jutro na naszą antenę po 9.30. Biało-czerwony, tak jest. To trójka, audycja dobrego dnia i kwadrans do godziny 10:00. To jest dobry moment, żeby pójść w góry wysokie. Głośno w ostatnich dniach o dokonaniach polskich himalaistów. W niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu gościliśmy Piotra Krzyżowskiego, który w jednej akcji górskiej zdobył Lhotse, a od razu potem Mount Everest. To wszystko bez dodatkowego tlenu z butli, bez pomocy szerpów. W takim sportowym stylu działają też nasi dzisiejsi goście, ale im przyświeca nieco inny cel niż tylko zdobycie wierzchołka. Otóż Bartek Ziemski ze szczytów 8-tysięczników zjeżdża na nartach. Przed rokiem były to Daulagiri i Annapurna, a kilka dni temu wraz ze swoim partnerem i dokumentalistą Oswaldem Rodrigo Pereirą wrócili z Nepalu po zdobyciu skrajnie trudnych Makalu i Kanchenjungi. Nie obyło się bez przygód, wyjaśnia Dariuszowi Urbanowiczowi Oswald Rodrigo Pereira. Dłuższe zejście niż atak szczytowy i ze szczytu wysłałem wiadomość do Polski, gdzie informowałem, że myślę, że zejście zajmie mi 6-8 godzin. W kontekście zejścia takiego zakończonego po 25 godzinach już w obozie czwartym, no to można powiedzieć, że karkołomne, długie zejście, gdzie doświadczyłem tego wszystkiego, o czym czytałem wcześniej w książkach, czyli takie samotne zejście. Może jeszcze nie obrzęk mózgu, ale już lekka deterioracja, gdzie zacząłem trochę tracić kontrolę nad orientacją przestrzenną. Przez to, że byłem w kontakcie z Barkiem, jakby mogłem zareagować, nie czułem się samotny, ale czułem, że jakby nie mam pełnej kontroli nad tym zejściem. Jeszcze wcześniej lot kilkumetrowy. Co to znaczy lot kilkumetrowy? No prawda jest taka, że ze zmęczenia zasnąłem i po prostu obudziłem się, jak już spadałem, więc było dość nieprzyjemnie. No biorąc pod uwagę, jak się mógł zakończyć ten lot, no to można powiedzieć, że wszedłem bez szwanku, uderzyłem gdzieś tam głową, ale na szczęście nosimy kaski. Uderzyłem też stopą, którą zbiłem i lekko wykręciłem. No czułem ból dość duży, szczególnie w kontekście schodzenia, ale jakby nie był to ból, który w jakikolwiek sposób uniemożliwiłby mi dalsze schodzenie. Długa i duża przeprawa. Jakby cieszę się, że wróciłem w jednym kawałku bez odmrożeń i że udało się ostatecznie dotrzeć do tego obozu czwartego. No mieliśmy świadomość, że Kanchenjunga jest ciężka. No i potwierdziła jakby w każdym metrze swojej wysokości w tym ataku szczytowym, że nie jest to łatwa góra. Bartek, a co u ciebie się działo wtedy? Pewnie ogromny niepokój, no bo jakby nie było, mówi się o tym braterstwie Liny, partnerstwie Liny, no i w jaki sposób jesteś odpowiedzialny za swojego kumpla w górach? No zgadza się, także nieprzespana noc. Dopóki mieliśmy kontakt ze sobą, no to w miarę okej, starałem się Oswalda nawigować na ile mogłem. Natomiast kiedy zerwał nam się kontakt i Oswald przestał odpowiadać na wiadomości, a już straciłem go z oczu, bo przykrywał go Serak na linii między mną a nim, zorganizowałem pomoc, czyli zabezpieczyłem tak, żeby śmigło było gotowe do akcji, no i wyszedłem do góry do niego, żeby go znaleźć. Pierwsza myśl, jak się już zobaczyliście? Na pewno radość jakaś tam, bo brałem pod uwagę każdy scenariusz. No ale nie wiedziałem też, w jakim jeszcze jest stanie, natomiast jak doszedłem do niego, okazało się, że jest prawie nówka. Szczęście, że nie była to zbyt mroźna noc. Myślę, że jakbym miał do czynienia z taką, nocą na poziomie minus 30-40 stopni, no to byłoby dużo gorzej. A tutaj po prostu przeczekałem to w momencie, kiedy już widziałem ścieżkę. Czułem duże zmęczenie, podzieliłem sobie tą ścieżkę do obozu czwartego na odcinki. Tam powiedzmy, że zabrakło mi sił na kilka ostatnich odcinków, bo wtedy usiadłem na śniegu odpocząć i właśnie zasnąłem. I jak się ocknąłem, to już Bartek szedł do góry, więc ja też jakby nabrałem takiej nowej energii. Poza tym czułem też, że bez sensu, żeby podchodził te metry, skoro ja też szybko je mogę zejść. Więc na pewno ulga. Jakby z perspektywy czasu myślę, że to było bardzo abstrakcyjne przeżycie. I może w tamtym momencie nie do końca jakby uświadamiałem sobie, na ile to jest ryzykowne to, co się dzieje ze mną. Z perspektywy czasu jakby pewnie większość zachowań bym powtórzył tak naprawdę. Może oprócz tego, że starałbym się, zachować więcej baterii w zegarku, żeby ten track z powrotem nie poprowadził. No i też myślę, że kwestia tego, że w razie czego wiedziałem, że jest śmigłowiec, z którego nie chciałem korzystać, żeby jakby zachować czystość stylu aż do bazy. No ale dawała taki backup, że gdyby coś się wydarzyło, no to jest śmigło. Natomiast następnego dnia myślę, że dla każdego z nas i zjazd dla Bartka i dla mnie zejście, no to było takie wykrzesanie naprawdę koncentracji na zasadzie już jest najgorsze za mną, ale pamiętaj, że jeszcze jeszcze z tego 7200 na 5500 trzeba zejść i znów sobie podzieliłem po prostu na 4 odcinki to zejście. Sprawdzałem międzyczasy, jakby ile mi zajęło wyjście do góry i starałem się 1/3 tych czasów pokonywać tak, żeby wiedzieć, że jakby schodzę szybko, ale z zachowaniem takiego właśnie koncentracji aż do samego końca, bo głupio by było też na koniec się połamać tuż przed bazą. W środowisku górskim nie brakuje takich purystów, którzy określają styl wspinania czy też zjazdów narciarskich. W jednym i w drugim przypadku odpinałeś narty. Czy to w twoim oglądzie tego z perspektywy w jakiś sposób deprecjonuje styl, czy to po prostu była konieczność i nie dało się tego zrobić inaczej? Myślę, że na te warunki, które mieliśmy, to udało się to ładnie zrobić. Na Makalu miałem jakąś tam nadzieję, że może uda się to czysto zjechać, natomiast warunki były absolutnie lodowe, betony i lód. Bardzo mało śniegu, no i ta kopuła szczytowa no absolutnie nie była zjeżdżalna, bo po prostu odkryta skałka. Myślę, że w warunkach jakichś doskonałych może będzie się to dało zjechać czysto. Kancze odwrotnie, spodziewałem się dużo gorzej, a mieliśmy mnóstwo śniegu, kopuła była absolutnie wyśnieżona, ciężko lepsze warunki. I na tyle, ile ściągnąłem tych nart, to no, jestem bardzo zadowolony. Być może była i frajda z jazdy wtedy, czy nie? Gdzieniegdzie tak. Tak naprawdę kluczową rolę też grał wiatr, bardzo niewielki wiatr przez długi okres czasu przed naszym atakiem szczytowym, więc cały ten nowy opad był nieruszony. No i można powiedzieć, że był puch. Jednym z celów tej wyprawy oczywiście dokonania sportowe, budowanie waszej jakości himalajskiej, ale też jest uwiecznienie tego i pokazanie tego innym. Zdjęcia to jedno, ale film dokumentalny. Dobrze namagnesowałeś taśmy? Tak, wszystko zadziałało. Może oprócz kilku wywiadów Bartka, które nie włączyłem nagrywania, ale może jeszcze je powtórzymy. Myślę, że materiał jest dobry. Pierwszy raz zadziałał mi dron, znaczy nie to, że zadziałał, tylko po prostu miałem warunki takie lotne, że mogłem pokręcić nim na szczycie Kanchenjongi, więc nie paradoksalne, że najtrudniejszy szczyt, najbardziej wyczerpany, ale akurat tam ten dron zadziałał. Też nie szalałem nim za bardzo, no bo znowu jakby każda sekunda, minuta na szczycie, no to jest utrata energii. No i zastanawiałem się jakby przed tą wyprawą w ogóle w jaką stronę pójść z filmem, czy w ogóle robić film, czy może nie zrobić tylko jakiejś impresji obrazkowej na muzyce. Natomiast myślę, że ciężar gatunkowy tego, co zrobił Bartka, jest na tyle mocny, że jakby też czuję taką misję, że fajnie by było to zobrazować filmowo. Nie wiem jeszcze, jak długi film, za jakie pieniądze i gdzie je znajdę i kiedy emisja, ale już jakby zacząłem pracę nad tym, żeby ten materiał, który przywiozłem, pokazać szerokiej publiczności, no bo jakby też po to tam jadę, żeby to później pokazać, a nie skitrać w szufladzie i codziennie się budzić z wypiekami na twarzy i tą szufladę otwierać. No nie, Oswald, nie kitraj tego w szufladzie w żadnym razie. Dodajmy, że film ze zdobycia najwyższych szczytów będzie można obejrzeć na Festiwalu Górskim już we wrześniu w Lądku Zdroju. Dodajmy też, że Bartek Ziemski zjechał już z 6-8 tysięczników i wyprzedził w tych osiągnięciach Andrzeja Bargiela. Yeah.